อุษนานั่งอยู่ข้างเตียงปวดหัวจนต้องยกมือขึ้นกุมขมับสรรพสิ่งรอบตัวดูเลื่อนลอย22บาทในกระเป๋าหนังแท้ซึ่งแปลกแยกจากสิ่งรอบกายบรรจุเศษเงินอยู่เพียงเท่านี้จริงๆทั้งที่เธอก็ได้พยายามใช้โดยรอบคอบด้วยการส่งเสียงดังต่อรองราคากับแม่ค้าผักและพ่อค้าหมูจนรู้สึกร้อนเผาที่แก้มในความช่างตระหนี่จนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปแล้วเธอจำได้รางๆว่านี่มันไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงของตนแต่การต่อสู้ดิ้นรนในเมืองหลวงเพื่อให้ตัวเองและสามีอยู่รอดไปอีกวันนั้นบางทีก็ต้องการทิ้งนิสัยหน้าบางแบบผู้ดีมีเงินไปซะบ้าง22บาทอุษณีหยิบเศษเหรียญมานับเป็นครั้งที่5แล้วก็กำไว้แน่นประหนึ่งว่ามันคือเครื่องรางของขลังสำหรับทหารในเวลาออกศึกสงครามข้าวสารหมดแต่มื้อเช้าหลังจากดนกินเสร็จนี่ก็เข้าบ่าย3แล้วยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเธอเลยแต่เธอก็พอใจสงวนเงิน22บาทไว้เพื่อซื้อผักหญ้าทำอาหารเย็นให้สามี22บาทพอทำผัดผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวและน้ำพริกกระเบียดกระเสียนนั่นเป็นชื่ออาหารที่เธอตั้งเองโดยอาศัยส่วนประกอบเป็นของแห้งเหลือๆตามแต่จะพอหาได้แล้วข้าวสารล่ะจะหาจากไหนหญิงสาวผู้ไม่เคยเผชิญความกดดันจากความจนไม่รู้จะทำอะไรได้ดีไปกว่าการทอดตัวลงกับเก้าอี้พับเก่าๆที่ตั้งอยู่ข้างผนังเอามือปิดหน้าและร้องไห้เธอไม่เคยตกตะกำลำบากอย่างนี้มาก่อนความจนเป็นเช่นหลุมโคลนดูดเมื่อตกลงไปแล้วมีแต่จะยิ่งจมลงจนมิดตาและก็หัวยากนักที่จะเผยขึ้นมาได้คำว่าเงินต่อเงินใช้กับคนมีเงินจนต่อจนเข้ากันได้ดีกับคนจนอุษนามองผ้าพลาสติกลายกุหลาบยอดนิยมบนโต๊ะกินข้าวมองผ้าถุงที่ตนเองสวมพลางปลอบใจด้วยความคิดที่ว่าชีวิตมนุษย์เป็นส่วนผสมของความสุขความเศร้าความยิ้มแย้มและอุปสรรคนานาซึ่งจะผ่านพ้นไปได้ก็ด้วยความอดทนอย่างเอกอุที่อยู่ของอุษนานั้นเป็นห้องเช่าขนาด3คูณ4วาบริเวณทำกับข้าวและห้องน้ำห้องส้วมอยู่ด้านหลังค่าเช่าเดือนละ600บาทในเขตสลัมใต้พื้นคือน้ำครัมอันเป็นแหล่งผลิตมัจจุราชสีดำกระหายเลือดนับแสนตัวแม้จะไม่ถึงกับซอมซ่อแบบบ้านขอทานแต่ก็เฉียดไปไม่มากเท่าไหร่นักด้วยว่าสามีของเธอมีรายได้เฉลี่ยใกล้เคียงกันกับขอทานผู้ที่นั่งในทำเลดีและในห้องเช่ามีอะไรบ้างหรือเปล่าเตียงไม้อัดกับฟูกสีน้ำตาลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสีแดงเช่นเดียวกันกับหมอนและผ้าปูเตียงที่เคยเป็นสีขาวปลายเตียงคือโต๊ะและเก้าอี้พับที่ถูกทึกทักลมๆแล้งๆว่าเป็นโต๊ะอาหารอุษนาเดา ว่าสมัยที่ดนอยู่คนเดียวตัวเขาเองคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้เพราะไม่ต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาเลี้ยงผู้หญิงที่ไม่สมประกอบ3วันดี4วันไข้คิดถึงความรักที่ดนมีต่อเธอแล้วอุษนาก็ร้องไห้ด้วยความซึ้งใจอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ชายหนุ่มกลับมาจากทำงานในหน้าที่พนักงานการเงินของหน่วยงานเล็กๆเธอเองมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาจ้ำเดินอย่างรวดเร็วตามทางเดินไม้กระดานเหมือนจะเจือความคิดถึงโหยหาอาวรณ์และห่วงใยไว้เต็มเปี่ยมและเมื่อประตูเปิดออกชายหนุ่มจะตรงเข้ามากอดเธอจนตัวกลมพลางร้องว่าที่รักสบายดีหรือเปล่ามือแข็งแรงจะคอยลูบไล้ที่ท้ายทอยของเธอแล้วถามว่าวันนี้นอนพักบ้างไหมออกไปซื้อกับข้าวอีกละสิผมให้ตังไว้เป็นค่าอาหารกลางวันคุณนะและเมื่อดนทำเช่นนั้นหญิงสาวกลับมีความรู้สึกแปลกๆซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างความสุขใจความอบอุ่นความลังเลและความกลัวเช่นเดียวกับลูกแมวที่ถูกลูบศีรษะโดยชายแปลกหน้าที่เพิ่งจะรู้จักกันชายหนุ่มจะเคลียร์คลออยู่ไม่ห่างหุงหาอาหารก้มหน้าถูพื้นมีใหญ่ว่าเธอจะบอกกี่ครั้งว่านั่นเป็นหน้าที่ของผู้หญิงตามค่านิยมของสังคมที่เธอได้รับการสั่งสอนมาและเธอก็ได้ทำจนเสร็จสิ้นอุษนาหยุดร้องไห้ซับน้ำตาด้วยชายเสื้อแล้วทาแป้งกลบเธอเดินมาที่หน้าต่างมองดูแมวสีเทาที่เดินไต่กำแพงอย่างเกียจคร้านกลางแสงแดดในยามบ่ายผ่านหน้าหมาแก่ที่กำลังนอนกรนด้วยเสียงอันดังนมทั้ง8เต้าของมันขยับขึ้นลงพร้อมจังหวะหายใจไอร้อน40องศาแผ่ลงมาจากหลังคาจนหญิงสาวรู้สึกกระหายน้ำเธอเดินไปเปิดฝากระติกน้ำเย็นเพลียเพราะไม่ได้กินข้าวเที่ยงพลันที่มือสัมผัสแก้วเธอมองเห็นแก้วน้ำเกิดอาการกระเพื่อม ประหนึ่งเงาสะท้อนจากผิวน้ำแก้วในมือเปลี่ยนรูปเป็นแก้วเจรไนบนถาดเงินหัวใจของเธอเต้นเร่อรัวด้วยความคุ้นเคยจมูกเหมือนจะได้กลิ่นอากาศบริสุทธิ์เธอทรุดลงนั่งหน้ามืดแขนขาอ่อนแรงร่างค่อยๆล้มลงแน่นิ่งกับพื้นที่ปูด้วยพรมน้ำมันลายกุหลาบเป็นการสิ้นสติครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ของเธอและเมื่อถึงเวลา18นาฬิกาไม่ขาดไม่เกินมีเสียงฝีเท้าก้าวเร็วตรงมายังห้องเช่าชายผู้ผิวพรรณซึ่งสะอาดแม้จะอยู่ในชุดฟอร์มสีกรมท่าซอมซ้อได้ก้าวเข้ามาในห้องสมถะใบหน้าของเขาผอมพิกลและขึงขังเมื่อมองเห็นร่างหญิงสาวที่พื้นเขารีบตรงเข้าไปประคองด้วยความเป็นห่วงน้าเป็นยังไงบ้างอ่ะดนไม่ใช่คนพูดมากและไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะความรู้สึกได้แสดงออกทางสีหน้าท่าทางจนหมดสิ้นแล้วดังนั้นสิ่งที่เขากระทำอย่างสมเหตุสมผลก็คือการอุ้มเธอไปนอนบนฟูกชุบผ้าขนหนูที่เตรียมไว้เสมอด้วยน้ำเย็นจากกระติกนำมาลูบไล้ศีรษะของเธออย่างถนอมหลังจากนั้นไม่นานอุษนาก็ฟื้นสติดนกอดเธอไว้ด้วยความรักใคร่สมองของคุณยังกระทบกระเทือนมากคุณควรเชื่อฟังผมนะอย่าทำงานบ้านอย่าออกไปตลาดหรือที่ไหนๆใครจะดูแลคุณล่ะหากคุณเป็นลมอยู่ข้างนอกนั้นน่ะสายตาตัดพ้อที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยสะกดไม่ให้อุษนาเอ่ยปากขอเรื่องการทำงานนอกบ้านเพื่อช่วยหารายได้อีกแรงเขายกมือของเธอขึ้นมาแนบกับทรวงอกด้วยสีหน้าหม่นหมองและพูดว่าอีก2อาทิตย์เงินกู้ฉุกเฉินก็จะออกแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาหมอที่ดีที่สุดที่ยอมรับค่ารักษา 10,000 บาทคุณจะต้องหายดีในไม่ช้าสีหน้าของเขาพันเปลี่ยนไปดูหงอยเหงาเหมือนเด็กน้อยทำตุ๊กตาคู่ใจตกหายแต่วันนี้คุณควรนอนนิ่งๆรอให้พระเอกขี่ม้าขาวไปซื้อข้าวมาให้กินนะอุษนาหัวเราะขันแต่พลันเห็นร่องรอยปวดร้าวเมื่อสามีพูดถึงการซื้อและลุกขึ้นยืนล้วงมือลงไปกำเศษเงินในกระเป๋ากางเกงหลังจากดนออกไปจากห้องเพื่อหาซื้ออาหารค่ำซึ่งคงมีอะไรไม่มากไปกว่าข้าวราดแกง2ถุงอุษนามีโอกาสนอนนิ่งๆคนเดียวในห้องซึ่งยิ่งวันยิ่งไม่คุ้นเคยบางครั้งเธอก็รู้สึกว่ากำลังอยู่ในบ้านอันอบอุ่นกับชายที่เธอรักและรักเธอแต่บางครั้งความรู้สึกกลับรู้สึกว่าเธอกำลังอยู่กับคนแปลกหน้าในบ้านที่ไม่ใช่บ้านของตนทุกครั้งที่ฟื้นจากการสลบความรู้สึกแปลกแยกยิ่งรุนแรงเหมือนคน2คนในร่างเดียวคืนนั้นเธอฝันว่าตัวเองกำลังวิ่งสเปะสปะอยู่ในความมืดมีใครบางคนกวดตามเธอมาเธอวิ่งมาจนถึงริมรั้วของบ้านหลังใหญ่เด็กผู้หญิงแก้มแดงในชุดสวยงามยืนมองดูเธอด้วยความเวทนาอยู่หลังรั้วเหล็กสูงและมีปลายแหลมเธอร้องตะโกนสุดเสียงขอให้เด็กน้อยช่วยเปิดประตูรับมีเสียงดังโผล่หญิงสาวรู้สึกหนักที่ท้ายทอยโลกมืดดำลงทันทีอุษนาตื่นขึ้นอีกครั้งเมื่อถูกเขย่าตัวเธอลืมตามองชายที่กำลังนั่งข้างๆแล้วร้องอุทานกระโดดร่างหนีทันทีคุณเป็นใครอ่ะอุษนาตกใจเมื่อตื่นขึ้นมาและพบว่ามีชายแปลกหน้านอนอยู่บนเตียงเดียวกันกับเธอน้าคุณเป็นอะไรอีกแล้วผมโดนไงจำผมไม่ได้หรออุษนาชันตัวนั่งเหงื่อแตกเต็มหลังกล้ามเนื้อเกร็งเธอยกมือเสยผมขืนตัวเมื่อโดนดึงร่างเข้าไปกอดเขามีทีท่าเสียใจสัมผัสได้ถึงความเหินห่างที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอุษนาเอื้อมมือไปกอดเอวขอโทษค่ะบางครั้งอุษนาก็รู้สึกกลัวในการสิ้นสติที่ตามมาด้วยความเหินห่างแต่บางครั้งเธอก็กระหายใคร่รู้มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างซ่อนอยู่หลังม่านแห่งความสับสนเหมือนความมืดหลบอยู่หลังเส้นขอบฟ้าบางคราวขณะที่เธอกำลังยืนล้างจานอยู่คนเดียวเธอมีความรู้สึกคล้ายจะเห็นภาพเลือนลางข้างตัวเหมือนเงาสะท้อนที่ผิวน้ำเป็นภาพชายชราท่าทางใจดีหัวเราะสุขใจสายตาจับจ้องเธอด้วยความรักและที่สำคัญเธอนึกอะไรบางอย่างได้บางอย่างที่สำคัญคำตอบที่เธอเฝ้าถามแต่เพียงวินาทีเดียวมันก็แตกดังโผล่อีกไม่มีร่องรอยเหลือให้หวนคำนึงเธอเล่าให้ดนฟังเขาทำหน้าเคร่งขรึมพูดแต่เพียงว่าคุณควรไปหาหมออีกดนจ่ายค่ารักษาหลายครั้งแล้วและมันทำให้เขาต้องหอบงานพิเศษมาทำที่บ้านแบบหามรุ่งหามค่ำเพื่อรักษาภรรยาอันเป็นที่รักอุษนาเคยแอบเห็นเขาหันหลังและปาดน้ำตาทุกครั้งเมื่อถึงวันที่ต้องไปหาหมอดนเศร้าสร้อยโดยไม่มีเหตุผล ขาพูดว่าสุขภาพของคุณเหนือสิ่งอื่นใดแม้จะทำให้เราต้องพรากจากกันผมก็ทนได้เย็นวันหนึ่งของเดือนถัดมาหญิงสาวหน้ามืดล้มลงกับพื้นเธอสิ้นสติอึดใจใหญ่และเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอนึกชื่อสมปรารถนาขึ้นมาได้เช่นเดียวกับดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำหรือตะวันเผยดวงเหนือเหลี่ยมเขาสมปรารถนาเธอพึมพำเบาๆแปลกจริงความจำผุดขึ้นมาในสมองมันบอกเธอว่าตัวเองชื่อสมปรารถนาไม่ใช่อุศนาอย่างที่ดนพร่ำบอกหญิงสาวเย็นเยือกในหัวใจเป็นครั้งแรกที่ความทรงจำในเรื่องของอดีตสามารถดำรงอยู่ได้ในห้วงคำนึงและเป็นครั้งแรกที่เธอจับได้ว่าดนโกหกสามีโกหกทำไมสามีอุศนาเริ่มหวั่นไหวเมื่อ3เดือนที่แล้วเขาบอกเธอในวันแรกที่เธอฟื้นจากสลบและพบว่าตัวเองนอนในโรงพยาบาลด้วยสมองอันว่างเปล่าว่าเธอชื่ออุศนาและเธอคือภรรยาของเขาแต่ในความเป็นจริงเขาทนุถนอมเธอไม่ผิดกับแก้วอันเปราะบางไม่เคยมีความสัมพันธ์เยี่ยงสามีภรรยาด้วยเธอรู้สึกขัดเขินประหนึ่งหญิงสาวพรหมจรรย์ไม่เคยต้องมือชายและมีอาการเจ็บป่วยของเธอก็เป็นข้อขัดข้องอีกประการหนึ่งอุศนาพยายามท่องชื่อสมปรารถนาไว้ตลอดเวลาเสมือนหนึ่งเป็นเชือกนำทางในถ้ำลึกที่จะนำเธอหลุดพ้นจากปากถ้ำได้เห็นแสงสว่างของพระอาทิตย์อย่างที่ควรจะเป็น18นาฬิกาไม่ขาดไม่เกินหญิงสาวยืนนิ่งรอสามีที่หน้าประตูฉันไม่ได้ชื่ออุศนาฉันชื่อสมปรารถนาเธอกล่าวเช่นนั้นด้วยความมั่นใจดนเซไปพิงผนังเขาตกใจจนหน้าซีดเผือดคุณจำได้แล้วเหรออุศนานิ่งไม่ตอบเดินถอยกลับเข้าไปในห้องเธอสับสนและเสียใจมีอะไรอีกหลายอย่างที่เธอยังไม่รู้เธอต้องการคำตอบและชายที่เธอเชื่อถือได้จงใจปกปิดมันไว้คืนนั้นอุศนาเข้านอนแต่หัวค่ำโดยไม่ได้พูดกับดนเธอนอนหันหน้าไปอีกทางหนึ่งรับรู้ได้ว่าชายหนุ่มถูพื้นพับผ้ารีดผ้าอยู่เงียบๆตัวของเธอเองไม่มีกระใจที่จะสนทนาหรือกล่าวคำพูดเพื่อสร้างบรรยากาศใดๆเพราะกำลังเค้นสมองอย่างหนักเพื่อสาวลึกไปถึงความจำในอดีตความกลัวแผ่ซ่านจากฝ่าเท้าขึ้นมาจนขากระตุกเป็นบางครั้งเธอมั่นใจตัวเองว่ากำลังอยู่ร่วมห้องกับชายแปลกหน้าอุศนานอนหลับๆตื่นๆและทุกครั้งที่ตื่นก็จะเห็นชายหนุ่มนั่งเหม่ออยู่ที่โต๊ะกินข้าวปลายเตียงงานพิเศษกองสุมตรงหน้าโป๊ะมีไฟผ้าคลุมพรางแสงความจำพรั่งพรูกลับคืนมาเหมือนทำนบแตกในตอนรุ่งของคืนนั้นเองอุศนาหวีดร้องสั่นเทิมเหงื่อไหลท่วมตัวและสะดุ้งตื่นเมื่อใกล้สางดนยังไม่นอนงานที่โต๊ะถูกรวมเป็นระเบียบมีข้าวต้มร้อนๆตั้งแทนที่เขาเดินมานั่งริมเตียงในมือมีผ้าขนหนูและขันน้ำคุณตัวร้อนเป็นไข้ทั้งคืนเลยเขาพูดเบาๆสายตาเต็มไปด้วยความห่วงใยอุศนาปล่อยให้เขาเช็ดหน้าโดยไม่พูดอะไรแต่เธอจำทุกอย่างได้แล้วเดี๋ยวทานยาลดไข้ก่อนนะแล้วก็ค่อยทานข้าวต้มวันนี้คุณก็ต้องไปหาหมอจำได้ไหมเงินกู้ฉุกเฉินผมออกเมื่อวานเราจะไปหาหมอที่ดีที่สุดของวันนี้ผมลางานไว้แล้วด้วยเขาเดินไปหยิบยาลดไข้พลันชะงักเมื่อได้ยินเสียงหญิงสาวฉันชื่อสมปรารถนาโกศลบริพันธ์คุณเองคงไม่รู้ชื่อฉันสินะชายหนุ่มหันกลับมามองหน้าแดงด้วยความละอายพยายามพูดแต่พูดไม่ออกเหมือนเด็กถูกแม่จับได้ว่าขโมยกินขนมในตู้พักหนึ่งเขาก็เลยถอนใจและพูดว่าความจำของคุณกลับมาแล้วใช่ไหมช่างเถอะยังไงก็ตามคุณก็ควรที่จะไปหาหมอนะสุขภาพของคุณเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแม้จะทำให้เราต้องพลาดจากกันผมก็ทนได้เขาหัวเราะแห้งแล้งโดยไม่เข้ากับเหตุการณ์ดนคุณอยากจะบอกอะไรให้ฉันฟังไหมชายหนุ่มสะดุ้งพร้อมกับทำท่าทางแซงโบกมือไปมาในอากาศอย่างไร้ความหมายสีหน้าหม่นหมองบอกเหรอใช่ๆผมควรจะบอกคุณจริงสินะเป็นคำสารภาพบาปของนักโทษประหารวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมเขาพูดวกวนผมเนี่ยเห็นแก่ตัวนั่นไม่อาจเถียงได้เลยอาจจะคงเป็นเพราะว่ารักแรกพบมั้งจากการแต่งกายก็เลยบอกให้รู้ว่าคุณเป็นลูกคนรวยรวยมากด้วยผมไม่ทราบหรอกว่าทำไมคุณถึงมาเดินในที่เปลี่ยวในยามค่ำคืนแบบนั้นพวกมันสองคนก็เลยตามคุณมาผมเห็นตอนมันฟาดคุณที่ท้ายทอยคุณล้มลงผมสู้กับมันอุ้มคุณไปส่งโรงพยาบาลหมอถามชื่อคุณผมก็มั่วไปว่าอุศนาเพราะคุณไม่พกบัตรอะไรเลย ผมบอกหมอว่าคุณเป็นภรรยาผมเผื่อจะได้สิทธิ์รักษาพยาบาลสำหรับผู้มีรายได้น้อยก็ผมไม่มีเงินค่าหมอจริงนะแต่ไม่รู้สิผมอยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆดนหยุดกลืนน้ำลายเสียงของเขาสั่นคุณเองก็คงไม่รู้ตัวหรอกว่าสลบไปนานแค่ไหนเมื่อฟื้นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้หมอเองก็บอกไม่ได้ว่าความจำของคุณจะฟื้นคืนมาเมื่อไหร่หมอบอกให้พามารักษาตัวต่อที่บ้านผมก็ไม่รู้ว่าจะพาคุณไปส่งที่ไหนก็เลยพามารักษาตัวที่นี่ผมทำได้ไม่ดีเลยอาหารก็เป็นอาหารชั้นเลวที่อยู่ซอมซ่อผมมีปัญญาแค่นี้แหละครับแต่ว่าผมเองก็พยายามอย่างสุดความสามารถของผมแล้วนะเขาหัวเราะแบบจืดชืดน้ำใสเอ่อขอบตาผมรักคุณรักคุณมากเข้าใจไหมเขาก้มหน้ามองพื้นหน้าแดงถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขแบบลมๆแล้งๆแต่ก็ช่างมันเถอะผมไม่รู้เหมือนกันให้ตายสิทำไมผมถึงรักคุณมากขนาดนี้ก็รู้อยู่แล้วเขาเอามือปาดแก้มน้ำตาร่วงเป็นสายรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งคุณก็ต้องหายป่วยแล้วก็จากผมไปผมดีใจจริงๆนะเขาพูดอย่างปลงตกหญิงสาวมองชายหนุ่มตรงหน้ามองยาในมือมองเขาต้มบนโต๊ะอย่างผู้มีสติเธอมองลึกลงไปเห็นทุกซอกทุกมุมของห้องพักซอมซ่อทาบทาไว้ด้วยแสงสีทองที่ส่องจากจิตใจงดงามเอ๊ะทำไมคุณต้องจำเรื่องราวอะไรมากมายเพียงนี้นะเธอพูดขึ้นความจำฉันกลับคืนมาบ้างแต่ก็ไม่มากนักหรอกฉันจำได้เพียงว่าตัวเองชื่อสมปรารถนาและคุณเนี่ยจะต้องเป็นสามีที่ดีที่สุดของฉันอย่างแน่นอนเธอกอดชายหนุ่มจนตัวกลมแล้วร้องไห้ด้วยความปิติอย่างผู้ที่ตัดสินใจแล้ว